Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 2 grudnia. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. A w serwisie politycy w Trójce o piłkarskiej strategii na Mistrzostwa Świata. Policjant w Łodzi postrzelił znajomego swojej żony. Uznawany za zaginiony obraz Roberta Śliwińskiego. Ulica wraz z ruiną zamku wrócił na swoje miejsce. Jesteśmy w dobrej grupie, ale nie możemy zwracać uwagi na przedmundialowe sondaże. Politycy mówili dziś w Trójce o wczorajszym losowaniu do piłkarskich mistrzostw świata. Jarosław Kalinowski z PSL chwalił wpis Zbigniewa Bońka o tym, że trzeba dobrze grać, a nie kombinować, która drużyna jest słabsza albo mocniejsza. I to jest bardzo dobre podejście, bo czasem jak nie tyle kibicuję, co słucham komentatorów, no to takie pompowanie, że jesteśmy silni i wspaniali, że już mamy prawie mistrzostwo, mi się nie podoba. Jarosław Selin z PiS zwrócił uwagę, że grupa H, której przewodzi Polska, jest jedyną, w której spotykają się drużyny z 4 kontynentów. Także poznamy i futbol azjatycki, i afrykański, i latynoski w konfrontacji z nami. Natomiast biorąc pod uwagę różne oceny fachowców, specjalistów, rankingi FIFA, wygląda na to, no, że powinno być dobrze, ponieważ no, jednak faworytem do wyjścia z tej grupy jest Kolumbia i Polska. Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta uważa, że sugerowanie się rankingami może być niebezpieczne. Na zawodach tej rangi bardzo często jest bardzo często zdarzają się niespodzianki, czyli drużyna, która jakoś może jest niedoceniana, potem osiąga daleko. Ja zgadzam się tutaj ze wszystkimi przedmówcami, że to nie jest zła grupa. Reprezentacja Polski zmierzy się w grupie H z Kolumbią, Senegalem i Japonią. 45-letni mężczyzna został ranny podczas wieczornej strzelaniny na łódzkich Bałutach. Jak dowiedziało się Radio Łódź, napastnikiem był 31-letni policjant z Komendy Miejskiej. Mężczyzna po kłótni z żoną i jej przyjacielem użył broni, z której wystrzelił 31 kul. W chwili zdarzenia był pijany, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Informację potwierdza rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania. Mężczyzna, który użył broni, podejrzewał o zdradę swoją żonę. Doszło do awantury, próbował wyrwać żonie telefon. Wówczas doszło do nawiązania połączenia ze znajomym kobiety. Ten usłyszał odgłosy awantury, przyjechał pod dom. Doszło przez ogrodzenie do utarczek słownych. Następnie 31-latek wyszedł z domu, zabrał broń, oddał przez ogrodzenie 31 strzałów z broni służbowej. 45-letni mężczyzna jest ranny w nogi, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjant został zatrzymany, prawdopodobnie postawiony mu zostanie zarzut usiłowania zabójstwa. Ze służby został zwolniony w trybie natychmiastowym. Tymczasem stołeczna policja szuka mężczyzny podejrzanego o włamanie do jubilera w jednej z galerii handlowych. Wartość biżuterii, która stała się łupem włamywacza, oszacowano na ponad 700 tysięcy złotych. Na stronie stołecznej komendy opublikowano wizerunek włamywacza. Uznawany za zaginiony obraz Roberta Śliwińskiego, ulica wraz z ruiną zamku, wrócił na swoje miejsce. Z Wrocławia zniknął w 1942 roku i pojawił się dopiero rok temu na aukcji w Stanach Zjednoczonych. Sprawą zajęło się FBI. Jak mówi Robert Heś z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, było to możliwe dzięki zachowanej dokumentacji. Jak podkreślali agenci FBI, właściciel tego obrazu nie robił przeszkód i jak uświadomiono mu, czym jest to dzieło, że jest to strata wojenna, poszedł tutaj na daleko idącą współpracę z władzami amerykańskimi i dzięki temu ten obraz trafił do Polski w czasie błyskawicznym. W zbiorach wrocławskiego muzeum są jeszcze 2 inne obrazy Roberta Śliwińskiego. Papież powiedział młodzieży w Dace, że trzeba odrzucić fałszywe obietnice szczęścia i zaufać przewodnictwu Boga. Spotkanie było ostatnim wydarzeniem papieskiej pielgrzymki do Birmy i Bangladeszu. Spotkanie odbyło się w Notre Dame College, katolickiej szkole i uczelni w Dace. Oprócz katolików wzięła w nim udział młodzież innych religii i wyznań. Franciszek w przemówieniu podkreślił, że mądrość zrodzona z wiary pomaga zrozumieć i zaakceptować tych, którzy myślą inaczej. Powiedział, że kultura, która składa fałszywe obietnice, nie może wyzwolić. Prowadzi jedynie do egoizmu, który wypełnia serce mrokiem i goryczą. Dodał, że gdy jakiś naród, religia lub społeczeństwo zamyka się w sobie, traci to, co w nich najlepsze i pogrąża się w aroganckiej mentalności „ja jestem dobry, a ty jesteś zły”. Z Daki papież udaje się do Rzymu, gdzie jest spodziewany około 23:00. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

A ja polecam dziś wystawę z legendą w tle. By się z nią zmierzyć, wystarczy zajrzeć do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Wystawa Zbigniew Cybulski Legenda, bo o niej mowa, to opowieść o Cybulskim, ale zniuansowana, pozbawiona patosu i pokazująca jego zmagania z wizerunkiem. O czym już opowiada Marzena Bomanowska, dyrektorka Muzeum Kinematografii. Cybulski rzeczywiście ma absolutnie niezwykłą pozycję w kinie polskim, bo z jednej strony ta legenda, którą chcemy pokazać, to jest legenda aktora, który zagrał w najważniejszych filmach wielu reżyserów szkoły polskiej, który z jednej strony odniósł wielki sukces rolą Maćka Chomickiego, z drugiej strony ten sukces jakby obrócił się trochę przeciwko niemu, bo tak go właśnie chciano postrzegać, a to przecież już później nie był koniecznie bardzo młody ktoś, kto gdzieś biega i przeżywa wielkie namiętności, tylko stawał się on dojrzałym mężczyzną, a trochę był wtłoczony w taki wizerunek, a kiedy zagrał w Jak być kochaną Hasa, to w ogóle część publiczności poczuła się dotknięta, no bo taki egoistyczny, słaby, o miernym charakterze bohater zupełnie nie pasował do tych wyobrażeń, jakie mieli o Cybulskim przez postać Chełmickiego. I my właśnie chcemy pokazać, bo książek o Cybulskim ukazało się sporo, w tej chwili trwa promocja nowej książki, natomiast my pokazujemy jego legendę, czyli właśnie to, kim on był w filmach i kim on był w życiu społecznym, zarówno jako na owe czasy ktoś, kogo dzisiaj byśmy nazywali ikoną mody, jak i taki gwiazdor, do którego wzdychały kobiety, który bardzo często gościł na okładkach magazynów. Także my również pokażemy takie archiwalne pisma, na których właśnie jego zdjęcie uśmiechniętej jego twarzy było bardzo często. Pokażemy dużo fotosów i plakatów, czyli taką jego stronę, która była tą stroną na sprzedaż. Wspomniana książka to Cybulski podwójne salto Doroty Karaś, a wystawę w Muzeum Kinematografii w Łodzi możemy oglądać aż do lutego. Więcej poczytamy na www.kinomuzeum.pl. Ach, jak ja lubię tę książkę, przypomniało mi się właśnie. Chętnie do niej wrócę, ale za jakiś czas, bo premier książkowych jest bardzo dużo. Informacje także u nas na polskieradio.pl/trójka. Powiadam, sobota powinna być taneczna. To teraz mój ulubiony ostatnio jazz band, który zbiera coraz większą grupę fanów. Jazz band Młynarski-Masecki. Wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, czy wiesz, nie poznaję siebie sam? Bo ty, mała mis, zmieniłaś mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. To taka dziwna rzecz, to jakiś cud, nie wiem sam, lecz jedno wiem, że dziś dla ciebie życie swe dam. Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, to fakt, nie poznaję siebie sam. Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, czy wiesz, nie poznaję siebie sam? Bo ty, mała mis, zmieniłaś mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. To taka dziwna rzecz, to jakiś cud, nie wiem sam, lecz jedno wiem, że dziś dla ciebie życie swe dam. Bo ty, mała mis, zmieniłaś mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. Jazz band Młynarski-Masecki. Czy ty wiesz, mała mis? No wiem. I patrzę teraz w stronę Wrocławia, a jednocześnie patrzę na naszego gościa, którym jest Marcin Cichy. Jedna, druga duetu Skampel. Kampel to dobra nazwa. Skalpel. A także solowy projekt Meeting by Chance. Marcin prowadzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę oszukujemy, ponieważ tak naprawdę jesteś dzisiaj we Wrocławiu, bo tam od wczoraj trwa Wrosound. W tym roku jesteś kuratorem tego festiwalu, który odbywa się po raz 9. W założeniu pokazuje scenę wrocławską. Oczywiście nie oznacza to wyłącznie artystów mieszkających we Wrocławiu. Ułożyłeś program, który mógł już być sprawdzony przez uczestników wczoraj. Dzisiaj drugi dzień festiwalu. Co się dzisiaj wydarzy i powiedz jeszcze też ogólnie, jak podchodziłeś do wymyślenia festiwalu, kiedy zostałeś jego kuratorem? Więc ja, ponieważ jestem z Wrocławia, postanowiłem być łącznikiem Wrocławia ze światem i troszeczkę Polską. Zaprosiłem artystów z całej Polski i z zagranicy, żeby skonfrontować ich trochę ze sobą na zasadzie porównania. I dzisiejszego dnia zobaczymy Normal Bias, polski zespół, potem The Calls, Long Arma, który przyjedzie do nas z Petersburga, Jebat No z Berlina, Jankę, znowu polski duet, którego jeszcze nikt nie zna, ale mam nadzieję, że o nim będzie głośno. A na zakończenie gwiazda muzyki basowej, londyński Addison Groove. Nie mogę nie skorzystać z okazji i nie zapytać cię, czy jest teraz coś takiego w świecie muzycznym, co cię wyjątkowo pasjonuje i fascynuje, poza oczywiście pracą nad muzyką Meeting by Chance, czyli twojego projektu. No właśnie, ostatnio ze znajomą rozmawiałem, że można generować content albo go chłonąć i tak robiąc bardzo dużo muzyki, pomagając innym trochę robić miksy i masteringi, coraz mniej tej muzyki świeżej słucham. Bardziej jestem twórcą, co przeszkadza mi w poznawaniu nowości. Ale żeby podjąć się współpracy z kimś, musicie to coś zainteresować, prawda? Nie jest tak, że decydujesz się na współpracę z każdym? Nie, ale zazwyczaj ktoś, kto do mnie pisze, zakładam, że chce ze mną współpracować i staram się to doceniać i nie odrzucać propozycji. To w takim razie przypomnijmy raz jeszcze, że dzisiaj drugi dzień Wrosoundu. Marcin Cichy, który jest naszym gościem, jest kuratorem w tym roku tego festiwalu. Powiedz jeszcze, gdzie spotykamy się, od której godziny dzisiaj i gdzie szukać informacji w sieci? Festiwal rozpoczyna się o godzinie 20 w Imparcie, a w sieci wystarczy w Google wpisać Wrosound 2017 i tam można się wszystkiego dowiedzieć o tym festiwalu. Marcin Cichy był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za to sobotnie i też w ramach Magii Radia spotkanie z nami. Dziękuję bardzo. Thank you. To Meeting by Chance, projekt Marcina Cichego, którego także płyta nowa nadchodzi i to będzie rok 2018. Ale już nieco wcześniej, bo 6 grudnia, jeżeli dobrze pamiętam, rozpoczyna się kolejna odsłona Żubrowki. W naszym studiu Maciej Rantz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor artystyczny festiwalu. Dobrze zapamiętałam datę? 6 grudnia. Tak, 6-10 grudnia będziemy na całym Podlasiu i oczywiście w Białymstoku. No to będziecie i to nie po raz pierwszy. My się cieszymy, że w końcu będziemy w Białymstoku za tydzień, w sobotę, Radiowy Dom Kultury na żywo stamtąd. Żubrowka będzie nam towarzyszyć, ale zanim to się wydarzy, to chcemy zaprosić słuchaczy do udziału w imprezie. Co w tym roku chciałbyś przede wszystkim podkreślić? Myślę, że warto zawsze zacząć od samego początku, chociaż co rok o Żubrowce opowiadamy, więc dlaczego ważna jest to impreza i co próbujecie zrobić? Nasz festiwal kocha kino, więc staramy się zainteresować kinem ludzi w różnym wieku, ludzi, którzy jakby często nie trafiają do kina. Myślę, że to, co ważne, to prezentujemy nasze filmy oczywiście w kinie Forum, w Café Camera, ale także prezentujemy nasze filmy w liceach, w bibliotekach, w klubach, w miejscach, gdzie de facto kino często nie gości i my staramy się zainteresować tych ludzi, pokazać, że to nie jest coś złego, że to są bardzo ciekawe propozycje, różnorodne. Po prostu nauczyć naszych widzów oglądania jakby filmów. Dodatkowo organizujemy... Czyli to jest taka zasada, znajdziemy was. Jeżeli wy nie przychodzicie do nas, to my was znajdziemy. No tak, tak. Myślę, że to jest o tyle dobra zasada, że też nasz program jest mega różnorodny i specjalnie kompilowany pod te miejsca, bo też mamy pokazy w galerii, na przykład Arsenał w Elektrowni, także tam jest też zupełnie inna publiczność. Oczywiście staramy się po prostu, żeby program był pod każde miejsce konkretnie przygotowany. Oprócz oczywiście pokazów filmowych, myślę, że mega interesujące zawsze w ramach Żubrowki są warsztaty filmowe i tutaj też przyświeca nam taka idea, żeby kierować je do widzów w różnym wieku, więc oczywiście robimy warsztaty dla dzieci, ale także mamy warsztaty dla seniorów, młodzieży w tym roku też. Dla każdego człowieka. Tak, tak. No myślę, że to jest istotne, żeby festiwalem żyło całe miasto, region, ale także ludzie w różnym wieku i myślę, że Żubrowka przez te 12 lat wyrobiła swoich widzów i coś takiego udało nam się jakby uzyskać. Dlaczego to jest istotne, to będziemy próbowały wyjaśnić w przyszłym tygodniu i nie tylko w kontekście Żubrowki, ale także innych fantastycznych propozycji, jakie Białystok przynosi. Nie padła ważna tutaj, nie, ważne słowo na antenie, że jest to festiwal filmów krótkometrażowych, więc uzupełniamy. Także konkursy w ramach festiwalu są prowadzone. Możesz trochę o tym opowiedzieć? Tak, tak. No, festiwal od kilku lat jest międzynarodowym festiwalem. Chcieliśmy wykorzystać te nasze położenie, takie zawieszenie między wschodem i zachodem, bo z jednej strony dla twórców ze wschodu Białystok jest takim oknem na zachód, na zachód, a z drugiej strony właśnie dla twórców z zachodu jest oknem na wschód. Dla niektórych jakby to jest koniec świata, przekroczenie tej magicznej bariery, którą jest granica wschodnia Unii Europejskiej, jest praktycznie czasami niemożliwe. Tak w zasadzie mówię o mentalności. Więc dlatego mamy 3 konkursy polskie. Konkursy skierowane do amatorów, do studentów i twórców niezależnych. 2 konkursy międzynarodowe, Okno na Wschód, czyli właśnie konkurs skierowany do tych twórców ze wschodu, to też nawiązuje do tego naszego Podlasia, magicznych okien podlaskich. Konkurs Cały ten świat, który prezentuje to wszystko, co zostaje, czyli te dobro krótkometrażowego kina z całego świata. Mamy konkurs Kids, to też fajny konkurs, myślę, z tego punktu widzenia, że jurorami tam są dzieci. Konkurs Music Video i konkurs Na skraju, który jest skierowany do twórców filmów eksperymentalnych i po prostu myślę, że to wszystko pozwala jakby zobaczyć, co się dzieje w krótkometrażowym kinie na całym świecie. Bardzo sobie ostrzymy zęby na to i zachęcamy, aby jak najwięcej osób zainteresowało się. Jaki jest sposób działania dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w festiwalowych atrakcjach? No, bardzo prosty. Myślę, że wystarczy wybrać się do Białegostoku, jeżeli nie mieszka się w tym mieście lub na Podlasie. Nie jest to wcale tak daleko. Dzisiaj jechałem do Warszawy 2 godziny i 10 minut. Także... No bo jechałeś pociągiem. No tak. tak, pociągiem. Poprawia się też trasa drogowa, więc... No, słyszeliśmy o pewnych opóźnieniach ostatnio na obiecywanym odcinku, no ale dobrze, tak, poprawia się. Nie, no wiesz, to pewnie wszystko zależy od punktu widzenia. No, dla nas jakby każdy... 2 godziny pociągiem w każdym razie to na pewno z Warszawy nie jest odległość, nie do pokonania. Tak, ale myślę, że tak jakby puentując, mamy o tyle fajną sytuację, że wszystkie pokazy filmowe są bezpłatne, więc czekamy tutaj na widzów. Płatne są koncerty, bo jednak o tym nie mówiłem, ale ta część muzyczna jest zawsze mega ważna dla nas, jeżeli chodzi o Żubrowkę. My staramy się jako festiwal przekazywać pozytywną energię z naszego regionu, ale też kumulować energię z różnych części świata, więc... Ty koniecznie musisz powiedzieć, kto w tym roku zagra. Klub Fama, to jest... Fama niesie, że jest to jeden z najprzyjaźniejszych artystom klubów w ogóle w Polsce. To mówię od strony informacji zbieranych od artystów i menedżerów. A kto wystąpi? No tak, klub ma dobry sound i myślę, że każdy, kto tam grał, to chce tam wracać. Myślę, że to, co najważniejsze też w Żubrowce, czyli występ pierwszego artysty, czyli otwarcie i pokaz filmu Berlin Symfonia Wielkiego Miasta z muzyką na żywo Christiana Lofflera, niemieckiego artysty. Później występ RSS Boys, mega ciekawej, mega też tajemniczej formacji polskiej. I mocne, bardzo mocne. Tak, mocne. I kolejny koncert to będzie koncert angielskiego artysty Gajki. Myślę, że mega taki też mroczny... Taki... Patrzę właśnie na jego zdjęcie na waszej stronie. Bardzo dobrze wygląda. Bardzo dobrze wygląda, ale też bardzo dobrze brzmi. Jest naprawdę też bardzo ciekawym artystą, bo łączy w sobie korzenie jamańskie, wpływy samej jakby kultury Londynu, także miks kulturowy, który zawsze na Żubrowce bardzo cenimy i też pokazujemy, że to jest bardzo ciekawe i warto właśnie... Że to jest budujące, że to jest bogactwo, a tak, nie... Tak, bogactwo w takim... I jakby sam pomysł na festiwal wyrósł z tego, że my chcieliśmy się podzielić tym, co tą wielokulturowością Podlasia, która gdzieś tam w pewnym momencie została jakby ucięta, zatracona, ale my chcemy wrócić do tego, pokazywać, że właśnie takie styki i kultur są mega istotne, mega ciekawe. Tutaj te właśnie dlatego też artyści z Izraela, Orgonite, którzy jako dzieci wyjechali ze Związku Radzieckiego jeszcze wtedy, a teraz mieszkają w Izraelu i w swojej muzyce, którą nazywają bliskowschodnim rave'em, łączą wpływy kultury arabskiej, żydowskiej, właśnie postsowieckiej, jakieś wątki, to myślę, że będzie świetna impreza. Do tego pojawi się na scenie DJ Kalab, to artysta włoski, ale który wykorzystuje takie wpływy muzyki afrykańskiej, który jakby miksuje z współczesną elektroniką. Mega ciekawa produkcja. Tego dnia też na scenie pojawi się Rafael Aragon, tu dla odmiany artysta, który ma korzenie latynoskie, ale także arabskie, więc taki wielkie spotkanie różnych kultur, różnych punktów widzenia, różnych spojrzeń na świat. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Oczywiście na miarę na stronę festiwalu u nas na polskieradio.pl/trójka. Dzisiaj Białystok odwiedził Warszawę, za tydzień Radiowy Dom Kultury odwiedza Białystok. Maciej Rant, dyrektor artystyczny festiwalu Żubrowka, był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Ten zespół z bardzo daleka nazywa się Tame Impala, List of People to Try and Forget. To jest nagranie towarzyszące specjalnej edycji ich albumu Currents. A my tymczasem, no właśnie, przeniesiemy się do świata pięknego, trudnego z Agnieszką Opszańską, która będzie naszym przewodnikiem, oczywiście także jej gościem. Od czego zaczniemy? Zacznijmy od fragmentu pewnej historii. 19 sierpnia w 2015 roku założyli mi tu telefon. Czekałaś kiedyś na telefon 34 lata? To Józef K., jeden z 9 bohaterów książki fotograficznej 9 bram z powrotem ani jednej. I o niej dzisiaj nieco więcej, a my ruszamy w Bieszczady. Śladami Agaty Grzybowskiej, autorki książki i fotografki, która w 2015 roku spakowała plecak, aparat fotograficzny i ruszyła w to chyba najbardziej owiane legendą i zmitologizowane pasmo Beskidów. Po co? Opowiada już sama autorka. Pierwszy powód, żeby zrozumieć tych bohaterów, którzy tam pojechali. Żeby zrozumieć decyzje ludzi, którzy porzucili swoje dawne życie po to, żeby się zmienić. Żeby stworzyć siebie nowego. I dlaczego to zrobili? I ja chciałam zrozumieć po prostu tą drogę w głowie. Dlaczego rzucasz coś, żeby być gdzieś indziej? W jaki sposób możesz porzucić swoje poprzednie życie po to, żeby stać się na nowo zupełnie kimś innym? Z tym mitem Bieszczad wiąże się to, że w latach 50. po akcji Wisła Bieszczady są kompletnie pustym miejscem i zaczynają być na nowo zasiedlane i stają się takim azylem też dla uciekinierów spod prawa, dla tak zwanych kolorowych ptaków. I ten mit troszeczkę trwa do dzisiaj. Dzisiaj też można spotkać ludzi, którzy uciekają z korporacji, chcą nagle wieść życie w naturze. Tylko że u każdego ten mit, on bywa taki przerywany. I ja chciałam takiego człowieka, który jest na wskroś prawdziwy. Taki, który rzeczywiście postanowił porzucić wszystko i uciec w tych latach 50., 60., 80., tam jedna osoba z lat wczesnych 90. i oni stamtąd już nigdy nie wrócili. Nie wrócili, bo potrzebowali takiej absolutnej samotności i mieli dosyć tego człowieka wokół siebie i którzy do dzisiaj żyją no właśnie na tych skrajach lasu, na szczytach jakichś gór. Rezygnujesz z czegoś, ale to jest z twojego wyboru. To jest ta samotność z twojego wyboru. I wiadomo, że niektórzy wracają stamtąd, ale taki człowiek automatycznie po prostu mnie nie interesował, bo chciałam kogoś takiego, kto jest na wskroś po prostu prawdziwy z tą swoją własną decyzją. Celowo wybrałem takie życie, Nie byłem żadnym skazańcem losu, banitą. Od małego kochałem przyrodę. W nocy 1967 roku w radio usłyszałem po raz pierwszy balladę bieszczadzką o Ludku Pińczyku. To był wtedy przebój przez kilka tygodni czy nawet miesięcy. Jak to usłyszałem, postanowiłem, że tak jak Lutek zamieszkam w Bieszczadach. To z kolei fragment opowieści Józka Polańskiego, kolejnego bohatera Dziewięciu Bram. Bo Bieszczady to konglomerat ludzkich historii. My, dzięki książce, poznamy dziewięć, a za nimi ludzie. Jedni to bieszczadzkie legendy, o których można poczytać, usłyszeć tu i tam, innych trzeba było odkryć, poszukać. No właśnie, jak? Najpierw ja po prostu wędruję. Jest takie coś, że ja mam jedno zaczepienie po prostu w Wetlinie, gdzie jak przyjeżdżam, otaczam się masą książek i po prostu ja potrzebuję literatury, potrzebuję zdobywania wiedzy. I w tej Wetlinie mam też swojego takiego przewodnika, który mi weryfikuje postaci. To jest Robert Rzechowski, który żyje w Bieszczadach od wczesnych lat 70. Prowadził dwa schroniska na Małej Rawce i później Kremynarosa. I przez te jego schroniska przeciągnęły się owe właśnie wszystkie najsłynniejsze legendy bieszczadzkie. I on jest dla mnie takim weryfikatorem, która postać jest autentyczna, kto żyje jeszcze, kto nie żyje, jak trafić mniej więcej do kogoś. Później zaczynają się te wędrówki. Mam spisanych jakieś kilkanaście nazwisk. Ja po prostu idę i staram się znaleźć te osoby i z nimi rozmawiać. Do jednej osoby szłam dwa dni przez to, że domy tej osoby nie ma na mapie. Idziesz, ale nagle ci się droga rozdwaja, więc idę w lewo, kończy się dzień, więc po prostu musisz tam spać i później drugiego dnia zawracasz i idziesz dalej. To są takie wędrówki. Jeden z bohaterów był takim wędrowcem, to jest Józek Polański i jego na przykład nikt nie wiedział w ogóle, gdzie on może być, bo on bywa raz tutaj, raz tutaj, raz tutaj, po prostu wędruje tak naprawdę przez całe życie. Pomyślałam sobie, że jednym ze sposobów znalezienia jakiegokolwiek kontaktu do tego człowieka jest po prostu zostawianie mu numeru telefonów i wiadomości krótkiej na kartce w każdym sklepie, w każdej miejscowości. Anusz Widelec, on pójdzie po prostu do tego sklepu, bo będzie musiał coś jeść i w ten sposób on się ze mną skontaktuje i tak się też stało. Części szukałam rzeczywiście długo, a do części po prostu jechałam, bo było proste drogowskazy, jak dojść i jak dojechać do danej osoby. To będzie cykl o samotności i melancholii. Agata Grzybowska, sierpień 2015 rok. Klucz w ogóle tych wszystkich postaci jest po prostu ich prawdziwość dla mnie. Na przykład jak ja z nimi rozmawiałam i się ich pytałam, prawie żadna z tych osób nie powie ci, że oni są nieszczęśliwi, że ta samotność była dla nich jakimś, nie wiem, ciężarem, czy było im źle z tą samotnością. W efekcie oni ci powiedzą, ale ja nie czuję się nieszczęśliwy, ja jestem szczęśliwy. I dopiero po spisaniu wszystkich tych opowieści, ja w pewnym momencie się tak zatrzymałam i pomyślałam, robię złą książkę, chcę powiedzieć o samotności, ale ci ludzie nie czują się samotni. I dopiero później po spisaniu tych wszystkich tekstów ja sobie zdałam sprawę, tak, to jest ta samotność, tylko że ten człowiek po prostu nie ma czasu na tym, żeby się zastanowić, że on jest samotny. Przez to, że oni żyją naturą i że tam jest całe życie podporządkowane naturze, to oni nie mają czasu na tą nudę, a tą nudę stwarza ci cywilizacja. Dziewięć bram z powrotem ani jednej Agaty Grzybowskiej. Zdjęcia i opowieści o ludziach Bieszczad. A my spotkamy się jeszcze i zajrzymy już do samego albumu. Ale wcześniej zwrócimy uwagę na ledwo żywego lisa. Ja jestem ledwo żywy lis. Mam rudą kurtkę i buty brudne całkiem. Nie wiem jak z wczoraj dostałem się do dziś. Lecą na mnie obrazy hurmem. Wytarł mi się spryt, wyrwał mi się jęk. Kiedy słońce różem obudziło mnie, chciałbym już wrócić, jeśli wpuścisz mnie. Zatrzeć ślad ogonem w ciszy, schować się, tramwaj, metro, tramwaj, tramwaj. Bloki, ludzie, szum, szum. Wszystkie małe trwogi w papierosa dym. Dym zalewa płuca, piecze tak jak wstyd. Znik w czerwonych światłach, ledwo żywy lis. Tak orzekł Pablo Pavo, Iwanek i Praczas, a więc powinnam powiedzieć rzekli, a my wracamy do świata lisów, wilków, przyrody i ludzi także. Agnieszka Obszańska. Wracamy do książki Dziewięć bram, z powrotem ani jednej. Fotograficznej opowieści Agaty Grzybowskiej przeplatanej historiami dziewięciu bohaterów, których autorka poszukiwała w Bieszczadach. A wśród historii między innymi opowieść Magdaleny Osuchowskiej. I ponownie autorka, Agata Grzybowska. Ona na mnie wpłynęła tak bardzo silnie, bo ona była taką maleńką staruszką, ale miała taką niebywałą jakby siłę takiego przetrwania. Ona sama po prostu pewnego dnia uznała, że ma dosyć męża. Zostawia wszystko, zostawia rodzinę, dzieci. Wsiadła na konia i pojechała w Bieszczady. Koń też jest takim przyjacielem, bo tam są takie dwa mity trochę w Bieszczadach. Jest pierwszy mit westernu, zresztą też w Bieszczadach był kręcony pierwszy western polski. Jeden z bohaterów, który nie wszedł do książki w efekcie, był jakby takim pierwowzorem takiego właśnie kowboja, który pędzi bydło. On jako pierwszy w ogóle pędził posanie bydło. A jak ja się z nim na przykład spotkała jakiegoś razu, to on na przykład poprosił mnie, żebym do niego nie dzwoniła i żebym się z nim przez chwilę nie kontaktowała, bo umarł mu koń. I ten koń był takim najbliższym przyjacielem. Jest tak jakby stracił najbliższą osobę w życiu w tym momencie. I on musi po prostu przeżyć tą żałobę swoją. Historia Magdaleny Osuchowskiej. Dla mnie ona mówi fenomenalne zdanie. Jak była małą dziewczynką, dorastała przez kilka lat w towarzystwie swoich wujów, których każdy z był oficerem Wojska Polskiego. Oni później wszyscy zginęli w obozach, ale po prostu te kilka lat bardzo silnie ją naznaczyły tak historycznie po prostu i taką świadomość historyczną w niej zbudowały. Jeden z tych wujów, jak ona ma 4 lata, sadza ją na koniu i ona powiedziała, i od tamtej pory zawsze się trzymałam już końskiego ogona. Nagle mówi właśnie coś takiego, i wie pani co, ja po prostu byłam w tym domu, ale pewnego dnia po prostu wsiadłam na konia i pojechałam w przestrzeń i w pustkę. I faktycznie ona wzięła tobołek i po prostu wyjechała z tego swojego domu, od tego męża, od tych dzieci i wylądowała w Bieszczadach. I między innymi te spisane opowieści znajdziemy w książce, ale także fotografie. Zdjęcia przyrody na granicy realności i baśni. Minimalistyczne, szorstkie, duszne. Tak jak historie bohaterów. Podobnie jak ich portrety. Chciałam portrety i od samego początku wiedziałam, że ja chcę te postacie wyjąć jakby z tego tła bieszczadzkiej rzeczywistości, dlatego że też wiedziałam dokładnie, jak mają wyglądać tak naprawdę pejzaże. Osoby zawsze były portretowane dokładnie w ten sam sposób, na czarnych szmatach, po to, żeby po prostu wyjąć właśnie, żeby ją odizolować od tej przestrzeni, którą, jak się myśli, nie wiem, bohater leśny, bohater Bieszczad, to zawsze ma się ten jeden stereotypowy obrazek, tak samo jak ma się w głowie słowo Bieszczady, to zawsze ma się kolorowe zdjęcie pięknych gór i tak dalej. Ja nie chciałam, żeby to było w taki sposób. Ja chcę, żeby one w pewnym sensie nie dawały właśnie takiej przestrzeni czytelnikowi, żeby odbiorca czuł się osaczony i wchłonięty troszeczkę przez ten obraz. I to się tutaj z pewnością udało. A jeszcze na koniec. Dlaczego fotoreporterka pracująca na co dzień w gazecie, jeżdżąca na mniej lub bardziej bezpieczne wydarzenia, akcje, gdzie przecież liczy się szybki strzał migawki, decyduje się na powolną, można by było powiedzieć, monotonną podróż? Cały reportaż, fotoreportaż, który do tej pory robiłam, on był bardzo szybki, bardzo gwałtowny. Tam był nieustanny pośpiech. Ja potrzebowałam po prostu w pewnym momencie zatrzymania się, przewietrzenia trochę głowy, po to, żeby nauczyć się na nowo w pewien sposób fotografować. By się nauczyć właśnie tej fotografowania, tej ciszy i tego smutku, i tej melancholii, i tej samotności. Ta fotografia tego lasu i tych wszystkich rzeczy, o których opowiedziałam i cała droga w ogóle z tym aparatem, z tym ciężarem, który masz na plecach, z tymi nocami w lesie i tak dalej, i tak dalej, to łączyło się wszystko w taki pewien, ja tu użyłam słowa medytacja, dlatego że po prostu stworzyłam sobie taki zupełnie inny tunel w myśleniu i w obserwacji rzeczywistości. Jak na przykład do Warszawy wróciłam i musiałam, nie wiem, fotografować na jakichś demonstracjach i zobaczyłam, że mi to dało po prostu olbrzymi taki spokój i takie, że teraz w tłumie i tam, gdzie się coś dzieje bardzo dużego, ja potrafię sobie wytworzyć taką czasoprzestrzeń trochę, gdzie po prostu w tym całym chaosie masz ten taki spokój, bardzo duży spokój i bardzo zwracasz uwagi na kadry i na przestrzeń w oku. To jest taka otwarta brama, takie uświadomienie sobie. W ogóle dla mnie fotografia jest taką też bramą, że są gdzieś jakieś powroty, dalsze jak gdyby wyjście i tak dalej. I dla mnie po prostu właśnie to jest taka ostatnia, taka 10. brama z takim wyjściem, z dobrym zakończeniem. A ja zachęcam, żeby przejść przez te 9 bram wraz z Agatą Grzybowską i historiami jej bohaterów, które znajdziemy w książce 9 bram z powrotem ani jednej. Więcej znajdziemy też na www.agatagrzybowska.com. To wspaniała i wyjątkowa książka. Mamy jeden egzemplarz, więc trzeba naprawdę